اولین لحظه دیدار قسم خوردیم برای هم بشیم یار، ولیکن تو شدم رام تو رفتی گذاشتی منو با دلم گرفتار. راضی شدی به مردن غرورم به یادت هم اگر چه از تو دورم، پاد می افتادم چه عاجزانه، عشقای من می ریخت چه کودکانه، پای وعده بی اعتباره نشسته این دلم چه صادقانه. راضی شدی به مردن غرورم به یادت هم اگر چه از تو دورم. اولین و آخرین خریدار عدارتم، هنوزم عاشق لحظه دیدار چشاتم. من اولین و آخرین خریدار عدارتم، هنوزم عاشق لحظه دیدار چشاتم. راضی نشو به مردن غرورم به یادتم اگرچه از تو دورم. اولین و آخرین خریدار عداتم، هنوزم عاشق لحظه دیدار چشاتم. من اولین و آخرین خریدار عداتم، هنوزم عاشق لحظه دیدار چشاتم. راضی نشو به مردن غرورم به یادت هم اگرچه از تو دورم. راضی نشو به مردن غرورم یادتم اگرچه از تو دورم. رازی نشو به مردن غرورم به یادتم اگرچه از تو دورم. رازی نشو به مردن غرورم به یادتم اگرچه